błękitnej łabędzi szum. Nie pytaj dziewczyno, nie pytaj mnie, gdzie chłopak twój. Lata przeminą, łabędzie odpłyną, zostanie żal. A ty dziewczyno, czekaj, czekaj tam, czekaj tam. Białe łabędzie niechaj płyną, niech płyną. Tu został po nich tylko żal. Białe łabędzie wiosną.